Bună dimineața, președintele Băsescu a promulgat legea privind demiterea șefului statului. Potrivit ei, majoritatea cetățenilor înscriși pe listele electorale trebuie să se pronunțe în favoarea unei astfel de măsuri. Inițial, legea spunea că demiterea se aprobă cu majoritatea voturilor valabile exprimate la un referendum. Schimbarea Constituției până la alegeri este imposibilă, o spune senatorul PSD Toni Greblă, șeful Comisiei Juridice. Parlamentului susține punctul de vedere, ținând cont că și în coaliția de guvernare există disensiuni pe acest subiect. Traian Băsescu a trimis vineri o scrisoare liderilor opoziției în care își exprima disponibilitatea de a demisiona în cazul în care aceștia vor accepta revizuirea Constituției odată cu alegerile legislative. Și senatorul independent Mircea Joană a comentat inițiativa președintelui. Poker politic. Și dacă aș fi fost în locul liderilor USL, aș fi intrat așa și aș fi plătit cu sec. Și să ne arate puțin cărțile, pentru că azi e clar că domnul președinte Băsescu nu se mai bucură de susținerea din anii precedenți. Și cred că n-a fi fost o idee foarte rea să-l vezi pe domnul Băsescu demisionând undeva de Sfânta Maria. Pentru că dacă ar fi fost să fie alegeri simultane, prezidențiale și parlamentare, trebuia să declanșezi alegerile prezidențiale cu 3 luni de zile înainte. Deci exact de Sfânta Maria, cred că a fi fost o veste destul de bine primită de opinia publică, cel puțin în estimarea mea. Primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, ia în considerare în mod foarte serios demisia din PNL pentru prima oară după 23 de ani de când e membru. Declarația a fost făcută ieri după ce în aceea zi președintele liberalilor Crin Antonescu anunța că edilul a fost înlocuit cu Eugen Nicolaescu la conducerea PNL București. E o decizie foarte grea. E o decizie pe care o iei foarte greu în momentul în care ești într-un partid de la început și constați la un moment dat că din motive pe care nu ți le explică nimeni, ești aruncat peste bord. Și mă doare să văd un președinte al partidului care pune preț mai mare pe vorbele goale, pe trădare, pe intrigi, pe traseismul politic, decât pe fapte, pe convingeri și pe consecvență. Chiliman spune că va lua o decizie finală după ce se va consulta cu cei care l-au susținut să intre în Partidul Național Liberal. Considerat un apropiat al fostului președinte PNL Călin Popescu-Tăriceanu, Chiliman va candida pentru un nou mandat de primar al sectorului 1. De Paște, CFR Călători suplimentează cu 12 numărul de trenuri, iar garniturile Interregio vor avea mai multe vagoane. Măsurile vor fi aplicate de joi până marțea viitoare. Printre rutele pe care vor fi introduse curse suplimentare se numără București-Suceava, București-Mărășești, Caracal, Târgu Jiu sau Cluj-Napoca-Râmnicu-Vâlcea. Informații despre circulația trenurilor se găsesc pe site-ul cfrcălători.ro. Avem la final și datele meteo. Vești ceva mai bună astăzi, vremea se încălzește ușor în toată țara, valorile termice vor fi cuprinse între 9 și 15 grade, va mai ploua slab însă în Oltenia și Muntenia, iar în zona Carpaților Meridional sunt condiții de fulguieli trecătoare. În capitală, vreme în general frumoasă, cu cer variabil și o maximă de 14 grade, la această oră însă e destul de frig, se înregistrează minus 2 grade la Brașov, Timișoara, Cluj și Sibiu, 0 la Târgu Mureș, Iași și Baia Mare, iar 3 grade sunt la Galați, Craiova, Constanța și București. Music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Real spargem prețurile pentru un Paște cu super oferte. Vino la Real până pe 14 aprilie să cumperi făină 3-0-uri Titan, 1 kg 1 plus 1 gratis, la doar 3 lei și 29 de bani. În plus, pe 9 și 10 aprilie ai 20% reducere la toată gama de jucării direct la casa de marcat, cu excepția articolelor din alte promoții. Doar la Real. Fără egal. Kiss FM. Va fi 2012. Au cuvântul futuroloacele Manesa și Velisa. Futuroloagă e mama lui Zăvoranca, de? Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 7 minute. Ce faci, Oana? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor ascultătoarelor! Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Noi latino lovers în fiecare dimineață. Așa. Da, mârâie. Poate vă interesează cum e vremea de Paște? Frumoasă. Da, da. 19 grade de Paște, dar sunt șanse să plouă. Sigur. Vremea se încălzește treptat, astfel că se vor atinge și 21-22 de grade majoritatea zonelor țării. Azi vremea se va încălzi ușor. Ușor, deci, ușor. Față de cele 5 grade de ieri, azi vor fi 6. E bine, ușor. Ușor, ușor. În timpul zilei, totuși ne spun, maxima se va ridica la 14 grade. În da. Cursul nopții, însă, se va înregistra o minimă între 0 și 2 grade Celsius. Mai bine 0. Așa e acum, în apropierea verii. Că 2, parcă... E mai răcorică, un pic. Însă e posibil să apară și câțiva stropi de ploaie. Pentru restul zilelor, meteorologii anunță o încălzire treptată și ploi de scurtă durată. Hai, nebunit și tu! Iar sâmbătă și duminică, în ziua de Paște, termometrul va arăta 19 grade Celsius. Altceva? Afară, Mișu, dar în zona grătarului... Va fi mult mai cald. Mult mai cald, 32-34 de grade. Da, și pe aici, pe acolo, o să mai ningă. Mă gândesc, am prins odată un Paște tot așa, ningea. Cu... ningea feeric. Mi-aduc aminte în 64. Da, da, da, ți-aduce aminte. Când a fost viscul ăla puternic. Oana, îți mai aduce aminte, stai că tu nici nu erai pe vreme. Da, nici noi. Dacă tot vorbim despre vreme, să vă spun ce au pățit milionarii de pe Titanic. Da? Vreți? De pe nou Titanic. Nu-mi spune, s-a întâmplat treaba s-a aia? S-a întâmplat, deci toată lumea e conectată. Ce mai fac milionarii noștri? Ce mai fac milionarii noștri, soții Tăbăcaru, Alina și Cornel, de care n-a auzit nimeni până acum? Eu am auzit. De a se îmbarca. Da? Ai auzit? Am auzit, da. Bine, din 64 până acum, cred că au fost cunoscuți, nu? Prima noapte pe noul Titanic, prima furtună năbraznică. Păi nu de asta îți da, mă, 50.000 de euro? Nu de asta? Pentru senzațitate. Exact, exact. Să vedem ce zic ăștia aici. Din cauza furtunii din prima noapte, programul a fost Balmoralului, ca așa se numește, Balmoralului. Balmoral. Rămâneți la cabine. A fost deja dat puțin peste cap. Da, să știți că la ăștia la Titanic a fost dat tare peste cap programul, să știți. Nu că la Balmoral a fost un pic dat peste cap. Toate ca toate. Bine că nu s-a oprit curentul. Da, să știți. A căzut netul, dar ce telefonia. Ce interesant este că la primele valuri de azi mai puternice, orchestra a aruncat instrumentele și a furcat în barca de salvare. De data asta, nu mai suntem noi fraierii aia care cântă ultimii. Hai, bună dimineața! Bună dimineața! Frumos ca vocea ta! Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause got to love you, got to love you, got to love you. free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Și Velisa în timpul serviciului la vrăjeală. Ce-ai nebună cu motalul, Felix, a? Fa, ăsta ne toarnă pe toate la biliție, mă. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună, bună dimineața. 9:15 după subiectul care a ținut prima pagină și a doua pagină. Azi, se face frică, mi cu soții tăbăcarul, cei care au dat un purcoi de bani să se plimbe cu jandramaua aia prin apele înghețate ale oceanelor. Iată că trecem la celălalt subiect fierbinte al zilelor noastre. Eu aș fi vrut să fiu acolo în locul lui. Beți-vă numic, pardon. Prințul Harry a scăpat în palinca ardelenească și a luat 3 sticle și acasă la palat. Pardon, domnul Gogâie. Cred că a venit în România după gagici, scrie aici. Nu este adevărat, Mișu. Da, chiar așa. Și auziți cum începe articolul. Toată Transilvania clocotit zilele trecute la aflarea veștii că prințul Harry, al treilea pretendent al coroanei Marii Britanii, străbate satele în care tatăl său cu motoreta are proprietăți. Cu motoreta. Uite că nu cred că toată Transilvania clocotit. Acest alambic al zării Transilvania. Dar nu mai poate el. A luat murături, pălincă, pâine, cârnați de casă, afumătură, șunculiță. Sătenii familiarizați deja cu vizitele lui Charles nu se așteptau însă ca și fiul său cel mic să-i viziteze, astfel ca la sfârșitul săptămânii trecute toți ardeau de nărăbdare să-l vadă. Au și să bea atât de mult, că nimeni nu s-a așteptat să bea halus. A zis, e de al nostru. Nimic. I-a băgat sub masă. Spre dezamăgirea mândrelor din Viscri, că fetele l-așteptau pe Harry la discotecă, da. Să-l la căminul cultural din Viscri. Fetele din Viscri, Viscri, la la la la la. Viscri. Ei bine, prințul Harry a ocolit satul brașovean și s-a plimbat mai mult prin ținuturile Covasnei. Păi nu era asfaltat. De conții Kalnoki. Kalnoki. Care administrează proprietățile lui Charles. A dormit la palat la Kikirikimiki. Spre ora 3 dimineața se uitau la ceas. Hai, nu te mai culci. Stăteau toate pe băncuța aia de lemn la cămin. Mai vine. Lângă stroboscop, cu ochii migiți de la stroboscopul ăla și tot ascultând la nesfârșit Florin Salam. Bă, dar nu mai intră prințul Harry, n-a venit prințul Harry. Am înțeles că vrea să se stabilească acolo. Unde? În Whisky. Nu vezi, bă, că nu se duce, s-a dus pe coclauri. Da, du-te, băi, nene, odată. Dar nu i-a spus nimeni lui Harry ăsta, sau cum îl cheamă pe el, că sub zăpadă încă n-a apărut marihuana? Încă n-a apărut. Domnul Găină, dacă îmi permiteți, am 71 de ani. Așa. Și sunt primul localnic al acestei localități. Ăla care am ființat căminul cultural. Eu am fost arhitectul căminului. Ce se întâmplă? Dacă băiețașul ăsta vine din țara lui de acolo, de Baștina aici, da, îi punem la dispoziție fete, mâncare, băutură. Așa. Păi asta s-a întâmplat deja. Da, dar... Noi, ce vreți să spuneți, de fapt? Noi dorim să se stabilească aici. Așa. Pentru că banii din Londra, care e alocația mare acolo, vrem să modernizăm satul, să punem wireless, să asfaltăm, să bem și noi ăștia o bere cu el și să facem... Nu lasă, nu lasă bunica sa să vină, ne pare rău. Dar știți, o cunoașteți, ați fost la grădiniță împreună. Problema e la noi aici asta. Sufletul nostru e tânăr. Deci am 71. Da, am reținut. Și m-a băgat cât? Sumasul. 70 și cât? Și 1. M-a băgat sumasul. Bea, dă, stinge. Ce vreau să mai spun? Nu mai spuneți. E o singură chestie vreau să mai spun. Ce tot zice asta că prințul Harry a venit în România? Unde, mă? La contele Kalnoki? Unde s-a întâlnit și cu primarul Cașletar Iosef? Cum îl cheamă? Și contesa Ana Calcăni? Calcăni. Deci nu poți să pronunț dacă mi-e părinca. Prințul a venit în România, aveți dreptate. Da. Să recunosc greșeam nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi front necazurile, să sub gândurile, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Sunt în dos de Antalya, la Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub paliere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi front necazurile, stresul, gândurile, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. 2015. Bianca Silicoșanu s-a pensionat din funcția de asistentă. În locul ei a fost adusă o elevă de liceu. Pentru înlocuirea Cruduței se face casting în mai multe grădinițe. Vine sfârșitul lumii, maică! O să muriți! Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Sunt nu numai pe prima pagină, dar sunt și pe ultima pagină. Românii de pe copia Titanicului. Iar? Abia așteaptă să vadă epava originalului. Pe unde s-o vadă? M-am gândit așa, prima dată m-am gândit. Zic, i-o băga în apă. De tot. I-o băga cu capul în apă, îi țin ăștia marinarii de picioare și îi lasă să se uite așa. Nu, încolo nu. Iată ce am aflat aici. Vasul Balmoral ăsta, ce nume poate să aibă, va trece exact pe deasupra epavei Titanicului, pe care pasagerii o vor vedea cu ajutorul unui echipament video special. Adică ea bagă o cameră de luat vederi în apă și aia de sus se uită la un ecran. Asta puteau să facă și acasă, fără să dea 50.000 de euro. Soții Tăpăcaru vor fi printre primii care vor avea această onoare, mai ales că sunt oaspeți de super lux ai vasului. Adică ei vor fi aia care stau primii lângă televizor. Ei au un monitor acolo micuț, exact. de 8 inch, știi, și stau primii. Dar au dat 50.000 de euro. Uite, care? Ia uite, bă, ia, uite, bă, săracu, bă. Și după aia bat aia pe umăr, aia care au dat și ei 48.000. Hai, vă dați la o parte. Excuse me, sir. Excuse me, vreau să nu uităm și noi. Hai, da. Dai 50.000 de euro pentru asta? Da, Mișu, dai mâncare gratuit. Ai, da. Ai băutură. Ai dimineața, micul dejun. Cazarea. E, contează. Cazarea e gratis. Plus că ai acolo pe balcon grătărel, ai pentru masaj, ai valet. Ai valet, tot degeaba, da. Eu zic că e bine. E, a e luat frumos. Bine. Poți acum 3 ani. Să joci poker, poți să te duci să vezi un film. Nu? Chiar e frumos. Plus că... Nici nu zici că ești pe un vas. Exact. Da. După ce ești? Nu știu, pe o plută. Ești undeva în altă parte. Ce plus că stânga, dreapta, față, spate, sus, jos. Numai femei frumoase, englezoaice. Bă, dar cât de tâmpit trebuie să fii să faci chestia asta? Mă scuzați că vorbesc asta, dar chiar asta este impresia mea. Păi, poate să... îți răspunde ascultătorii noștri la 0722 20 60 20. Ne trimiteți mesaje cu răspunsul la întrebarea lui Mișu. Cam nici cât de... Nici măcar nu e Titanicul adevărat, e un fake. Fake, e un fake. Chinezărie. Bună dimineața. Bună dimineața. I don't Nostradamus. Eminența găinușie a cronicii face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața, 7:34 de minute. Foaie verde sălcioară, cam ciudată primăvară. Pomișorii au înverzit și apoi au rebegit. Pam, pam. România Liberă observă că plata pensiilor pe această lună se face în avans, a decis Casa Națională de Pensii Publice. Tata, e așa, i-a venit poștașul și mi-a adus pensia. M-am și speriat. Eu rezistam până la sfârșitul lunii, că mai aveam 10 lei, plus că au apărut și urzicile, taică. Ci că statul ne dă în avans pensiile ca să ne luăm medicamentele de inimă, că începe campanie electorală. La ce mizerii ne fac aleși ăștia, mai bine ne dădeau când un săpun. Scaunel și frânghii aveam. Îi face așa, sare în sus, dă ochii peste cap, se zbate, face spume. Ziar Financiar publică un interviu cu ministrul agriculturii. Zice domnul Fuia că miza exporturilor de alimente este piața asiatică. Normal, păi la ce foamea oia trebuie să fii și fraier să mai dai foc la miriști când poți să le exporți. Ziarul Puterea analizează demiterea primarului Chiliman de la șefia PNL București. Crin l-a otrăvit pe Chiliman și a pus mâna pe ștampila Bucureștiului. Măcel în PNL pentru Oprescu. Băi, Crivei, băi, de când dorm eu aici în fața sediului PNL, n-am mai văzut atâta vânzoleală ca zilele astea. Au mai fost așa schiunături și rătrături publice doar când l-am azilit pe Tăricianu și Crin nu s-a ajuns șef de haită. Era să zic mascul alfa, dar nu e cazul. Știi ce se întâmplă, băi, Javră? A început să miroasă ciola în poli. Dar stai liniștit și cu Chiliman și cu Oprescu și cu orice primar. Noi vagabozi o să o ducem mereu bine, mă. V-ați orientat perfect. Evenimentul zilei ne informează că mâncarea ambalată în plastic dereglează hormonal și transformă băieții în fete. La naiba, solcanule, se vede că în tinerețe nu ți-au plăcut conservele. Ziarul Adevărul constată că dosarul lui Vanghelie a fost îngropat de procurori la Belu, cercetat după ce și-a îngropat abuziv rudele în cavoul familiei la Hovari. Din cimitirul Belu, Marian Vanghelie scapă de anchetă fără să fi fost audiat în dosar. Deci care e treaba, care este? Acum că s-a terminat dosarul, o să-l iau și duc acasă, pardon, acasă, unde mi-a făcut o bibliotecă care mă lau cu ea la doamna Oana. E doar din dosare care le-a câștigat. Dar crezi niciodată că procurorii o să ia exact ce dau și la țiganii și profesorii care mă votează primar. O pungă cu făină, un telefon mobil și un bilet la Romex la Vanghelionul care îl fac. Cred că și la Hovari lua astea și-mi dădea cavou fără să-l mai fur. Adică împrumut, doamne, iartă-mă. Frumos cavouța-ți. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați conducători auto la aparat, agentul Tuș Gureanu. Băi, care are mai multe informații decât mine, că eu sunt bulversat complet. În primul rând, nu știu ce să vă zic cu privire la cauciucurile de arme, pentru că, în mod normal, de câteva zile puteam să le descălțați după lege, dar tot după lege puteam să vă încalți cu o amendă dacă vă prindeam pe la Suceava prin părțile alea unde se înzăpezi carosabilul. Așa că vin și eu și zic, ce facem? Sărbătorim cu iepurașul sau cu purcelul, ca să știu ce cumpăr de la piață. Ca să fiu pregătit, o să prepar un stufat cu șorici și la desert ceafă de curcan cu pomana mielului. Nu știu dacă să fac și bradul, dar o să iau un boschet de trandafir, că mi-a mai rămas de la Florii. Astăzi echipajele vor fi prezente în trafic pe Calea Victoriei, pe Splaiul Independenței, șoseaua Pantelimon, șoseaua Mihai Bravo, bulevardul Nicolae Grigorescu, pe Splaiul Unirii și pe bulevardul Iuliu Maniu. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuș Gureanu. FM. Asculți doar hituri. Cum va fi 2012? Doamna Hara Kiri în timpul serviciului spiritual. So, Mr. Columbanu, cu ce vă pot helpui? Am înțeles că faceți exerciții de înălțare. Yes, of course. 1.75 ar fi mișto. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, 7:42 de minute. Bună dimineața, vreau să vă spun că argentinienii ăștia chiar au cu ce se lăuda. De ce? Ei au cel mai mare ou de Paște. Are 4 tone și 8,5 metri înălțime și vreo alți 5 metri lățime. Numai unul? Păi unul și bun, pentru că oul gigant de ciocolată a fost realizat de patiserii din 27 de brutării. Ai, lasă. Da, păi iau patiserii cu ciocolată. Patiserii, nu da, patiserii. Da, mă scuzați. Care au lucrat și peste brutări. Două săptămâni pentru a duce la bun sfârșit acest și proiect. Evident, au intrat și în cartea recordurilor. Știi cine e cel mai mare patiser de la noi? Nu. Mitică. De ce? La brutărie, mitică, la brutărie, nu știi? Eu m-aș fi gândit la altcineva. Păi da, el are trei. De ouă. Nu, el are trei. Mitică, la brutărie, la brutărie. Bună dimineața tuturor ascultătorilor. Mă bucur foarte mult că în sfârșit îmi faceți și mie puțină reclamă la patiseria de la Cor. Păi ce legătură aveți? Cu ou? Eu am legătură. Eu am legătură cu ouăle, o secundă. Dana, este adevărat că am trimis foarte multe coși de ouă în Argentina. Dar cel mai mare, pentru ou. Bine, mulțumim foarte mult. Dacă veți pune mâna pe textura ouului, o să observați că este foarte catifelat, foarte moale, este ciocolată specială cauciucată. Numai la Col nu puteți găsi așa ceva. Da, nu v-ați dori să intrați în cartea recordurilor cu un astfel de ou, poate și nu mai mare trebuie. V-aș invita săptămâna viitoare, nu acum că este Paște, să veniți să-mi vedeți ouăle. Păi acum de Paște se poartă chestia. Am zis, dar ce se întâmplă dacă vine soarele și se fleșcă, mă scuzați că... Există o prelată de ou. Cu ce? O prelată de ou. Se pune o prelată. Pe ou. Se învăluiește ou într-o prelată. Se învăluiește? Se învăluiește, pardon, mai asta cu văluită e doar la tribunal asta, da, nu? Exact. Da. E practic un suspensor, așa se cheamă. Mitică la brutărie, la brutărie, mitică la brutărie. Pentru coajă. Le-a plăcut asta. Pentru coajă. Mai mult pentru... Știi, e sequestru pe LPF acum. Păi și eu am sechestru pe ouă. Singura problemă e că ni se clocesc ouăle înăuntru, știi, că au apucat să le vopsească și... Roata se învârte, domnule Găinușe, roata se învârte. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Bună dimineața, avem vorbeam o ofertă. V-am prins. Vorbeam despre curățenia de primăvară. Avem o ofertă pentru voi. Oferta comoara zilei de la Penny, pe care ar fi bine să o rețineți. Băutură necarbogazoasă, multifruct la 2 litri și la prețul de 2,69 lei. Acum, dacă tot ați notat-o, ar fi bine să o trimiteți prin SMS la 0722 20 60 20 și doar așa puteți câștiga un voucher de cumpărături de la Penny Market și Penny Market XXL în valoare de 200 de lei. V-am spus de fiecare dată, o să repet și astăzi, doar primul mesaj care ajunge la noi va fi declarat câștigător. În schimb, până pe 23 mai la Penny te așteaptă promoția Descoperă Comorile, la care poți câștiga mii de premii instant, dar și marea comoară cu fărul cu 50.000 de lei. Toate detaliile legate de această campanie le găsiți în magazine, dar și pe www.penny.ro. Hai să vedem cine... Cineva foarte norocos, pentru că... Și rapid. Mare lucru să fii sunat la... Cum ar spune și domnul... Fără. Cum ar spune și domnul Năstase, norocul ți-l faci cu mâna ta. Mă rog. În cazul lui, mână lungă, lungă. Alo, bună dimineața! În cazul acesta, mână rapidă, pentru că... Bună dimineața, bună dimineața! Foarte repede, cum te numești? Marinel Tupă, mă numesc din Giurgiu. Domnul Marinel. Ce ofertă ai trimis aici la noi? Multifruct la 2 litri la prețul de 2,69. Yes! Da! Yes! Am vrut să te las așa puțin în suspans, dar nu mai e cazul. Felicitări, bravo! Un voucher de 200 de lei e al tău. Trebuie doar să mergi la cumpărături. Mulțumesc frumos! Te pupăm, pa, pa! Ciao, zi bună, pa, pa! Pa, pa! Ciao! Ieri am fost acolo să mă bag în cufăr. Și n-ai reușit, nu, da, era cap, plin. Nu, nu în cap. Uh-huh. Nu în cap, unde sunt și mare și mușchi. Și modești, și frumos, da, și toamne. Bărbat bine genul sexy tău. Sexy în această dimineață. Oh, da, cel mai sexy. Ați mai făcut un tratament, un consult în ultimul timp? Nu, ce se întâmplă? Am mâncat ieri un pui întreg. A, asta trebuie viu? Să fie. Din caserolă? Din caserolă? Și uite și tu, uite și tu ce sunt. Da. Uite și tu ce sunem. Când e ziua ta să-ți luăm un sutien? A fost. Să vă fie rușine că faceți chestii dintre astea. Da, fără niciun apropo cu oameni bolnavi și alte chestii de-astea, Gigi Becali a rupt frăția cu Vadim, nu știu nu dacă se poate. Dacă-ți spun. Să-i fie rușine. Fie mare rușine să-i fie, da, sau rușinică. Trebuie. Top rușinică. Top, top, top rușinică. Check it out. Top rușinică. Varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. O amețită de la Antena 3 s-a trezit de dimineață să relateze. Ca prea dimineață. Printre membrii grupării se numără și un cunoscut medic cardiolog brașovean. Anchetatorii spun că au la dosar și o reclamație de viol. În momentul de față mai au loc percheziții la un club unde aveau loc relațiile sexuale. Locul 2. Hai de noi. Momente foarte comice la rovinari. Activiștii Greenpeace au reușit să-i trezească din amorțeală pe cei care ar trebui să păzească zi și noapte complexul energetic din zonă. You come with us, we are from police. Speak. What are you doing here? E de la Greenpeace? I'm walking. Yes. You are a protestator. You are a protestator. Sigur că e, vă spun eu. Go over there, over there. That car. You suck more than I do. You are a protestator. Sărbătorile pascale înseamnă în general giftuială, manele și giftuială. Despre cele sfinte, nici bătrânii nu prea mai știu. După cum transmite Prahova TV. Ce s-a întâmplat de Paște de sărbătorii noastre? Nașterea Domnului Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce sărbătoriți noastră de Paște, de exemplu? Carne, tengu, coș. Vinerea Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat în vinere? Ce s-a întâmplat în vinere, așa se zice, că sâmbătă de dimineață a înviat, că a murit. Învierea Domnului Iisus Hristos, sâmbătă de dimineață. Și când a murit? Când a murit sâmbătă, nu sâmbătă, vineri, nu știu când a murit, vezi, joi, deci era mort ieri. și Nică. Check it out. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa. Kiss FM is back. You know now. I won't ever be on it on the right side. I feel so good. Right about now. Give me some more. I'd want to bomb man. I love my beat. Singing in the song right for your beat. Oh no. I love my beat. Singing in the song right for your beat. Oh no. Da la la la. Asta este ora 8, Oana Paraschiv. Te rog frumos, hai cu știri. Bună dimineața, pensiile vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Majoritatea sumelor vor ajunge la beneficiari până pe 15 aprilie, anunță Compania Națională Poșta Română. Pensionarii care nu se vor afla la domiciliu vor găsi banii la subunitățile poștei până în data de 27 aprilie. Reîntregirea salariilor nu înseamnă nici de cum și revenirea puterii de cumpărare. Asta crede fostul premier Teodor Stolojan. Potrivit acestuia, există resursele necesare reîntregirii salariilor din sistemul bugetar. Selma Iusuf relatează. Veniturile angajaților de la stat s-au redus cu un sfert în vara lui 2010. Teodor Stolojan crede că, deși salariile pot reveni la nivelul de atunci, numărul bugetarilor trebuie să se reducă în continuare. În prezent, 1.200.000 de persoane muncesc la stat. Pierderea salarială ar putea să fie recuperată în etape, prima dintre ele în iunie. Surse oficiale susțin că premierul ungureanu ar fi anunțat deja pe guvernatorul BNR că are de gând să pună în aplicare această măsură. Femeile care vor să facă o întrerupere de sarcină ar putea avea nevoie de aviz de la psiholog, asta în cazul în care se adoptă un proiect inițiat de deputații PDL Sulfina Barbu și Marius Dugulescu. Are amănunte Alexandru Andrei. Inițiatorii proiectului doresc ca în viitor femeile să apeleze și la serviciile unui psiholog înainte de a face o întrerupere de sarcină. Acesta ar trebui să le concilieze în privința riscurilor medicale și psihologice la care se expun în momentul în care apelează la o astfel de procedură. Apoi psihologul trebuie să le dea femeilor un certificat, fără de care acestea nu vor mai putea face o întrerupere de sarcină. Propunerea este susținută de 51 de deputați și senatori. Parlamentarii au motivat inițierea unei astfel de legi prin numărul mare de avorturi înregistrate la noi în țară, în special în rândul femeilor tinere. Angajările în sistemul de asistență socială s-ar putea relua, așa prevede un proiect al Ministerului Muncii. Instituțiile de stat trebuie să se încadreze, însă în cheltuielile cu personalul aprobate prin buget. Ministerul susține că fără personal specializat ar fi de așteptat probleme majore. Deficitul din toamna anului trecut era de 10.500 de persoane. Tenismenul Adrian Ungur a urcat 4 poziții în clasamentul mondial. El se află pe locul 94 ATP. E cea mai bună clasare din cariera sa de până acum, iar sportivul devine și noul număr 1 român. Victor Hănescu a ieșit din top 100. Cea mai bună clasare pentru Hănescu a fost locul al 26-lea în vara lui 2009. Avem la final și datele meteo. Vezi ceva mai bune astăzi? Vremea se încălzește ușor în toată țara. Valorile termice vor fi cuprinse între 9 și 15 grade. Va mai ploua slab, însă în Oltenia și Muntenia, iar în zona Carpaților meridionali, sunt condiții de fulguieli trecătoare. În capitală, vreme în general frumoasă, cu cer variabil și o maximă de 14 grade. La această oră însă e destul de frig, se înregistrează minus 1 grad la Brașov, Timișoara, Cluj și Sibiu, 0 la Târgu Mureș, Iași și Baia Mare, iar 3 grade sunt la Galați, Craiova, Constanța și București. Tag. Germana e o limbă dificilă? Înseamnă că n-ați luat lecții de la ZUSA potrivit? Pentru început se merge la Lidl. Se umple coșul cu bucate nemțești. De la tăițăiși vorbești cu ou 500 de grame excepțional la doar 5,99 lei până la un super butoiaș de 5 litri de bere la 24,99 lei. Ia, ia! Să mâncăm și să bem! Deutsche Bahn, kein Problem! Săptămâna aceasta Lidl te așteaptă cu un super fest în stil nemțesc. Lidl, alege înțelept! Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. În buzunare masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Fruntașilor, sfatul domnesc. Deasupra mea e numai licuriciu cel mare și această cupă cu licoare. Angar! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 8 și bună dimineața. Minute. Și fiind săptămâna mare, despre ce să vorbim, dacă nu despre... Sărbători! Mâncare! Pam, pam! Nu. Da, mai chiar... mult de poftă, așa. Se spune că de pe masa tradițională de Paște nu trebuie să-ți lipsească friptura de miel. Asta e o tradiție, dar dacă vă citesc și următorul studiu, ia, o să considerați că e o necesitate. Cei care nu mănâncă miel o să mănânce miel. Opțional, nu e necesitate. Specialiștii în medicina tradițională chineză susțin că acest preparat, adică friptura de miel, are beneficii miraculoase pentru organism. Pe lângă faptul că este foarte bogată în calciu, în vitamina E și are un rol energetic, vreau să vă spun că mai are rolul de a trata și cea mai mare problemă, cum ar fi impotența. Așa, a cui? Știați? A mielului. A cui oare? A mielului. Da, mă, și cei mai cazuri buni se pare că ar fi rinichii de oaie, pentru că ei au acest... efect. Gata. Eu știam de ce înghiți așa. Oana, ai mâncat vreodată mușchi de elefant? Știu că n-ai probleme, dar ți-e poftă, nu? Adică observ. De friptură? De friptură, sau Oana, cum îi spui tu, la rinichiul ăla. Să știi că nu. Nu. Chiar mi-e puțin scârbă. Hai mă, rinichi, așa tăia Julien pe grătar, pe plită. Săptămâna asta e scârbă, să știți. Nu. Poate de săptămâna viitoare, să vedem. Bine, așa a avut și educația acasă și mi se pare normal, nu? Voi ce educație ați avut acasă și ce veți, ce veți consuma de sărbători, ce veți mânca? 0722 20 60 20 sau 0213184000. Ne auzim imediat în după cu meniul. Ce uite, e încins. Ăla e grătarul, nu? Grătarelul. Fericită celor care țin post. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Regina magiei blonde. Echilibrează chakre și depoluează energetic. Nou, acum și până telefon. Cronica Cârcotașilor cocotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, se pare că Adrian și-a stabilit deja meniul pentru masa de sărbători. Bună dimineața, Adrian. Bună dimineața. E dimineața. Friptura de miel sau nu? E. E un meniu mult mai complex. Aoleu. În primul rând, vă salut de pe frumoasele maluri ale Dunării din Trăila. Orașul Sal sunt și se face așa mișto. Da, mulțumim pentru descriere, cunoaștem orașul. Așa. Păi ce să vă spun, de Paști ar merge foarte bine rețeta aia de slăbit, ca să zicem așa. Dimineața mănânci o bocană de ceai. Așa. La prânz, o când de cum pot. Încep cu toarta, da. Chiar agem cât poți. Dacă mai poți. Vă rog, după săptămâna fără asta. Fără friptură de miel, nu cred că mai poți. Da. Cine are bani poate să mai mănânce și umbre de curcan la tavă și la desert găuri de covrici. Plus cogoșile din parlamentarilor, că alea... Da, și de sărbători, mai luăm o pauză. Să știi că nu suntem la Masterchef aici, ia-ți mâncarea și du-te. Te pupăm, papa. Nu primești niciun shorts, nimic. Alo, bună dimineața, Liviu. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă ascult pe DN1 de 5 ani de când fac naveta. De n-ați ajuns până acum? Și acum v-am făcut poftă. Nu, mai mă uit așa când depășesc mașini și mai văd lume care râde tot timpul și îmi dau seama că ascultă Kiss FM. E un râs nervos, știi? De cauza drumului. Da. Operațiunea MOV a început, să știți, pentru Paștele ăsta. Știți la ce vine MOV, nu? Nu. Nu? Miei, ouă, vin. A, exact. Miel, ouă, vin. Gata? Da, ați început-o? Toată lumea asta mănâncă de Paște. Vedeți tine. Că operațiunea asta cu M-O-V să nu se transforme în V-O-M. Mulțumim, la revedere. Da, la revedere, ceau. Ceau. Andrei, neața. Neața, să rămână, Oana, salut, Mișu, salut. Neața, Andrei. Eu cred că... Domnul Andrei, să vă fac cunoștință, că poate nu știți. Da. Da. Eu cred că ar merge și un meniu de anul nou, că vorba paraziților, sărbătorim anul nou de Paște, că Crăciunul e o glumă. Și cred că va fi o grămadă de porc sacrificat, nu știu de ce mi-e impresia. E, sunteți dumneavoastră acum pornit așa, domnul Andrei. Da, mă rog, eu asta cred. Bine, mulțumim foarte mult. Bine, te salut, ceau. Ceau, ceau. Elena, bună dimineața, tu ce părere ai? Bună friptura de miel? Bună dimineața. Pe Paști, în primul rând, friptura de miel, da. Ouă, drob, pască, bineînțeles, toate stropite cu vin. Noi vegetarieni, întotdeauna am apreciat meniul ăsta. Da, deci ăsta e tradițional de Paști în Ardeal. Da, așa vin. E, mulțumim foarte mult. Poate ne trimiteți și ceva mostre. Și oricum dimineața trebuie să te speli cu... Vin, știm, nu e nevoie să repeți. Alo, bună dimineața, Nelu. Bună dimineața. Ce să vă zic, meniu special, un grătărel. Oh, coastă de miel, așa, da, da. Un sambal, așa. Da, înainte, un secretarul cu niște, cum să zice, o esență de oaie. Da. Da. Un stufat ceva și după care străbit totul cu un vin roze așa, un zeibărel eventual. Un șampanizat. Și după ăla e, după care da. Cine mai poate să mai reziste? Da. Rezistă cine nu, sună la 112. Bine, mulțumim, Nelule. O cură cu colebil. Luăm o scurtă pauză pentru a ne șterge la gură și revenim. Mielule, să pas chiarbă, domnule. Să pas chiarbă, domnule. Cinte mână, mielule. Cinte mână, mielule. Asculți doar hituri. Domnule, ciobănașul, domnule, ce asculți tu, mielule, ce asculți tu, mielule, fluierașul, domnule, fluierașul, domnule. Hei, sunt Tudor de la Fly Project, la Kiss FM, asculți doar hituri. Ce auzi tu, mielule, coasa-n iarbă, domnule, coasa-n iarbă, domnule. Plângi de frică, mielule, plângi de frică. de frică, mierule. Nu plâng, nu plâng, domnule, eu n-am lacrimi, domnule. Am cornițe, domnule, am cornițe, domnule. Nu plângi, nu plângi, mierule. Predicții complete de la expertele Manesa și Felisa. Abracadabra! Iar vraja șparte alim. Nu, hamă hârcă hât. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. L-a asomat la final. Nu pe cântare, spun. Trecem de la miel la berbec. Iată, Gigi Becali a divorțat de PRM și vai, de... ce legătură. Pur și simplu a fost așa o întâmplare. Nu a fost nicio întâmplare. A fost intenționată. Deci Gigi Becali a divorțat de PRM și de Corneliu Vadim Tudor în săptămâna patimilor. Deci chiar mă întrebam cât o să țină, că ăștia după ce se pupă se scuipă și invers. Liderul PNG și aia lider și doi, ce e la PNG, a anunțat că nu s-a înțeles cu aliatul său Vadim în privința candidaturii la primăria capitalei și a rupt înțelegerea pe care o cheiaseră cu mare bucurie cu două săptămâni. Dacă îmi dă ordin fratele meu mai mare Vadim, candidat. Dușmanii e morți. La negocieri PRM-ul a dorit o paritate de 3-1. Nu ne-am înțeles la negocieri și n-am încheiat protocolul. Și gata, fiecare candidat merge pe drumul lui. Este o mare porcărie din partea acestui puști, Gigi Becali. I-am zis acum două săptămâni să nu mă confunde pe mine cu Bănel Nicoliță. Dacă a fost ceva de rupt, eu am rupt aceasta, așa zis, alianță, care de fapt era numai verbală. Îmi dau seama că nu puteam să accept 3-1. Adică ei 75%, PNG-ul 25%. Nici nu acceptau nici oamenii în teritoriu, pentru că eu nu le pot impune. I-am dat un SMS. Dragă Gigi, am mari probleme în partid datorită tupeului și lipsei de realism a oamenilor tăi. PNG nu are cum să fie egalul PRM și tu știi asta. În aceste condiții cade orice înțelegere între noi. În politică nu încape supărare. Rudotel, Xanax, Rudotel. Deci, până la urmă, băi, ce, se aștepta cineva la altceva? Cum? Toată lumea? Marele circ de stat prezintă numărul de magicieni. Iată cum apare mielul și cum dispare mielul. Priviți din această șapcă, pardon, din această bonetă de doctor scoatem acum un miel. Și iată, mielul a dispărut. Unde este mielul? La DNA. Mule! Avem și o dedicație pentru sunt acest... Mitică la frutărie! La frutărie! Mitică la brutărie. Vă mulțumim, dragilor colegi, pentru mitică, dar aici nu e vorba de mitică și nici de brutărie, e vorba despre Gigi și despre porcărie. Ce vorbești? Kiss FM. Come with me, I'm your angel. Every day, every night in my shadow. dimineața, să tot fie 8 și 26 de minute. Nu mai plânge, Oana, gata, calmează-te. Nu plânge, așa când eu. E bucuroasă când e Laurențiu Duță, nu știu, are așa un feeling. Pentru că e un tip foarte talentat și n-ai cum să nu apreciezi oamenii talentați. Hai că ți-l aducem într-o dimineață, îl aducem într-o dimineață aici. Auzi când era el de cifre, cifre, tu ce făceai? Îl priveam. Wow! Se așeza pe găletușe și se uita la el cum dansa, era așa frumos Michael Jackson. Cifre, Oana, cifre. Dacă mi-o aduci pe Naomi Campbell într-o dimineață, promit că a doua zi să vin cu Duț. Naomi Campbell? Da. Mă, ce-ți plac astea mai așa, mai în vârstă? Nu știu ce-i cu tine. Citim în evenimentul zi. Am înțeles ideea. Mulțumesc, trec la altceva. Văd că insiști cu chestia de la culoare, cred. Nu, dar el de mic a fost cowboy și din cauza asta. Pistolar. Da. Pistolar. Asta tragi când erai pușca, tânăr și acum? Tragi cu pușca, nu ia foc. Iar m-ai făcut bătrân? Bine. Mă știi de când erai mică, Oana. Da. Pot să trec la știre sau vorbim despre performanțele tale ca balină? Vă rog, vorbim mult despre echitația pe care o practici. Da. Bună, stai, că n-am înțeles niciodată, ești călăreț sau cal? Că nu-i dau, stai, și una și alta. Ești cal și călăreț. A, tu când te erai mic, ești jucat cu cowboy și indieni, era și cowboy și calul. Da, mă rog, e treaba ta. Ce? Nu te încurci cu gusturile opă. Ce vorbești? Altfel se spune. Nu te... Ioana, tu cu ce te jucai când erai mică? Cu Duță. Așa, ce? În nisip. Nu mai trecem la nicio știre, pentru că... Da, mi se spune că nu. Dar ce? Colegii de joacă n-aveau... Băi. Cum să revin eu la o știre nu serioasă? Nu mai revii, gata. Prin concentrare, Mișu. Luăm o scurtă pauză în care să ne jucăm de-a. Kiss FM is back, you know now. Michel de Nostradamus, eminența găinușie a cronicii, face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. 34 de minute. Foaie verde sălcioară, cam ciudată primăvară. Pomișorii au înverzit și apoi au rebegit. Asta e, pam, pam. România Liberă observă că plata pensiilor pe această lună se face în avans. A decis Casa Națională de Pensii Publice. Tataie, a venit poștașul și mi-a adus pensia. M-am și speriat. Eu rezistam până la sfârșitul lunii că mai aveam 10 lei, plus că au apărut turzicile, taică. Ci că statul ne dă în avans pensiile ca să ne luăm medicamente de inimă că începe campania electorală. Păi la ce mizerii ne fac aleșii? Mai bine ne dădeau câte un săpun. Scăunel și frânghie aveam. Îi face așa, sare în sus, dă ochii peste cap, se zbate, face spune. Ziarul Financiar publică un interviu cu ministrul agriculturii, zice domnul Fuia că miza exporturilor de alimente este piața asiatică. Păi normal, la ce foame au ăia trebuie să fii și fraier, să mai dai foc la miriști când poți să le exporti. Ziarul Puterea analizează demiterea primarului Chiliman de la șefia PNL București. Crin l-a otrăvit pe Chiliman și a pus mâna pe ștampila Bucureștiului. Măcel în PNL pentru Oprescu. Băi, Ghirvei, băi, de când dorm eu aici în fața sediului PNL, n-am mai văzut vânzoleală ca zilele astea. Au mai fost așa schiunături și rătrături publice doar când l-au mazilit pe Tăricianu și când Crinuț s-a ajuns șef de haită. Era să zic masculul alfa, dar nu e cazul. Știi ce se întâmplă, băi? Javră. A început să miroasă ciolan politic, dar stai liniștit și cu Chiliman, și cu Oprescu, și cu orice primar. Noi vagabunzi o să o ducem mereu bine, mă. V-ați orientat perfect. Evenimentul zilei ne informează că mâncarea ambalată în plastic dereglează hormonal și transformă băieții în fete. La naiba, solcanule, se vede că în tinerețe nu ți-au plăcut conservele. Ziarul Adevărul constată că dosarul lui Vanghelia a fost îngropat de procurori la Belu. Cercetat după ce și-a îngropat abuziv rudele în cavoul familiei la Hovar din cimitirul Belu, Marian Vanghelie scapă de anchetă, fără să fi fost audiat în dosar. Deci care e treaba, care este... Acum că s-a terminat dosarul, o să-l iau și-l duc acasă, pardon, acasă, unde mi-a făcut o bibliotecă care mă laud cu ea la doamna Oana.

deșteptători. Bună dimineața, 41 de minute. Unde facem grătar de Paște și 1 mai fără să fim amendați? Păi unde? Nu facem că plouă. Nu, peste tot, Mișu, unde vrei tu. S-ar putea să nu ne facem că plouă, s-ar putea chiar să ne plouă. Ei, scrie în adevărul aici, în capitală edilii din două sectoare. Edilii! Au amenajat corespunzător spații unde amatorii de fripturi și mitite vot aprinde el foc un spații special amenajate fără teamă de a fi sancționați. Ei au amenajat treaba asta, bineînțeles că nu se aducă nimeni acolo. Noua lege a picnicului restricționează, după cum știți, spațiile publice unde amatorii de fripturi se pot desfășura fără săriște amenzi usturătoare. În București, în acest moment, sunt două astfel de zone. Una este în Parcul Tineretului, lângă Palatul Copiilor, în sectorul 4, ceea ce e absolut normal să fie în sectorul 4 la domnul Piedone, care se ocupă foarte atent de fripturele. Acest perimetru era folosit de mai mult timp de bucureștenii amatori de mititei. Primăria de sector a amenajat locul și l-a dotat cu grătare fixe, coșuri de gunoi, apă curentă, măsuțe și bănci. A, păi nu, eu vreau să vin cu grătarul meu de acasă, Mișu. Păi de ce să mă duc să pun pe grătarul lor? Să apară discuții. Cel de-al doilea se află în sectorul 6, în spatele parcului Crângaș, către lacul Mori. Aici edilii au montat 5 grătare pentru cei 50.000 de oameni care vor să facă, măsuțe și bănci pentru cei care vor să petreacă la iarbă verde în capitală. După ce mănânci, te așezi să te odihnești. Cei care aleg să iasă din oraș trebuie să știe că focul la grătare nu mai poate fi aprins decât în complexul Puznicu și în rezervația naturală Comana. Da, mă reteza, nu poți să mai dai foc cum era până acum. Ce mă duceam? Da, astfel cei care vor să se bucure o pot face în pădurile Cernica, Bragadiru, peste o masă în aer liber, fără grătar, adică așa. Îl faci acasă pe Aragaz și te duci cu el în Cernica, Bragadiru, Brănești, Călugăreni, complexul adică unde Astoria. Vrei? Unde vrei, Mișu, te duci și faci? Legea interzice amatorilor de mese la iarba verde să spele obiectele folosite la această activitate. Păi, dar nu le spală, le aruncă. Le aruncă, corect. Absolut, așa. Actul normativ mai spune că petrecăreții trebuie să păstreze liniștea, mănânci curățenia liniște și să respecte bunele moravuri. Hai, bă. Auzi, mănânci liniște și te ia sughițul. Ce moare, bă. Îți dai seama să se audă cu ecou așa. Astfel, risc amenzi cuprinse între 300 și 5.000 lei. Păi pariu că dacă îl invizi la masă pe domnul care vine cu chitanțierul, doamne, hai domne, un par de vin acolo, un mic, așa, o bucățică de ceapă. Păi pariu că nu se întâmplă nimic? Da, ai drept. Eu mă întreb de ce în sectorul 5 nu s-a amenajat nimic pentru grătar. E ocupat, domnul primar. E pentru puțin că, ocupat. Să știi că este atât carne, adică da, sunt fripturile sunt pe stradă, cât și lemne, vreascuri. Deci parcurile din sectorul 5 sunt pline de vreascuri. Poți să faci oriunde grătar. Să la știi. Voi în ai cu sectorul 5 natura a pus amprenta pe tot cartierul. În general, natura și-a pus amprentele la poliție, să știi, pe toate 10. La noi e sectorul 5. Da? Da, degeaba. Da. Se întoarce în natură. Auzi? Dai cu cine. Dai cu cine. Bună dimineața. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Se îmbracă, mă, nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ți trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mult după fundul ei. Și

tema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cela, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cela. Oh, malea sin pala, oh, matela noche samba. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palao, matela noche samba. Asculți doar hituri Kiss FM. Bună dimineața, este ora 9. Bun găsit la știri. Gestionarea banilor publici și înființarea Facultății Maghiare de la Medicină din Târgu Mureș. Iată primele reproșuri aduse guvernului în moțiunea de cenzură care intră peste o săptămână în dezbaterea Parlamentului. Opoziția se pregătește să conteste și privatizările din ultima perioadă, anunță liderul PNL Crin Antonescu. S-a întărit mandatul politic pentru parlamentarii Partidului Național Liberal de a pregăti și de a vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Avem în continuare în pregătire o moțiune simplă la Senat, privatizării cu Prumin, care este la rândul ei pregătită de colegii noștri Varjan Vosganian și Puiu Hașochi. La sfârșitul săptămânii trecute, negocierile pe tema vânzării companiei cu Prumin au eșuat. Compania canadiană, care se angajase să plătească 200 de milioane de euro, nu a acceptat mai multe condiții ale guvernului. Schimbarea Constituției până la alegeri este imposibilă, o spune senatorul PSD Tony Greblă, șeful Comisiei Juridice. Parlamentarul își susține punctul de vedere, ținând cont că și în coaliția de guvernare există disensiuni pe acest subiect. Traian Băsescu a trimis vineri o scrisoare liderilor opoziției în care își exprima disponibilitatea de a demisiona în cazul în care aceștia vor accepta revizuirea Constituției odată cu alegerile legislative. Și senatorul independent Mircea Joană a comentat inițiativa președintelui. Poker politic. Și dacă aș fi fost în locul liderilor USL, aș fi intrat și aș fi plătit cu sec. Și să ne arate puțin cărțile, pentru că azi e clar că domnul președinte Băsescu nu se mai bucură de susținerea din anii precedenți. Și cred că n-a fi fost o idee foarte rea să-l vezi pe domnul Băsescu demisionând undeva de Sfânta Maria. Pentru că dacă ar fi fost să fie alegeri simultane, prezidențiale și parlamentare, trebuia să declanșezi alegerile prezidențiale cu 3 luni de zile înainte. Ceea ce exact de Sfânta Maria, cred că ar fi fost o veste destul de bine primită de opinia publică, cel puțin în estimarea mea. Alfa Bank își separă sucursalele este europene de banca mamă. Diviziile din România, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Albania și Macedonia vor fi plasate într-un holding. 30% din acest holding va fi vândut apoi băncii europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Informația apare în presa elenă, cu amănunte Filip Stan David. Banca Elena nu a confirmat relatările de presă, dar a recunoscut că se gândește la mai multe măsuri de consolidare a capitalului, fără să intre în detalii. Strategia băncii e pusă în perspectiva procesului de recapitalizare a băncilor grecești. Anul trecut, în România, fuziunea Alfa Bank și Bank Post a eșuat tot pe fondul crizei datoriilor din Grecia. Între altele, fuziunea presupunea și concedierea ale angajaților care urmau să primească salarii compensatorii. Grupul Alfa operează în România și servicii de leasing și asigurări. Banca ocupă locul al 8-lea în clasamentul instituțiilor de profil. Majoritatea turiștilor străini așteptați de Paști în stațiunile bulgare sunt români. Potrivit statisticilor realizate de hotelieri, 60% dintre vizitatori vor fi de la noi din țară. Românii sunt urmați de sârbi și macedoni. Avem la final și datele meteo. Va fi vreme frumoasă cu o maximă de 14 grade. Orange Prepay, primăvara e plină de surprize. Reîncarcă-ți cartela Prepay până la 30 aprilie și primești bonus 50 de minute și SMS-uri naționale la reîncărcarea de minim 5 euro. Iar cu numai 2 euro în plus, ai bonus dublu. Pentru activare, trimite un SMS gratuit cu textul bonus la 321 înainte de a reîncărca. TV aplicabil la reîncărcare. Detalii pe www.orange.ro. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I let it fall. Și Velisa în timpul serviciului la Vrăjeală. Domnul Vadi, îi bine că ai venit la noi. Vă facem acum imunitate completă. De dosare, de DNA, de procuror, de anchetă, de executor. Nu se mai lipește nimic, bă. Vă fac și de impotență. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 7 minute și aceeași zi frumoasă de primăvară, Nora. Da, chiar că e foarte frumos, afară. Unde? Afară din țară, da, e adevărat, într-adevăr, în Occident e mult mai frumos, ai dreptate. E o zi minunată, Mișu, este o zi potrivită să vorbim despre bărbați și despre mamele lor. Mama lor. Toată lumea știe că în viața unui bărbat mama este extrem de importantă. Spune-i pe nume, soacră. Spune. Nu, e mama bărbatului. Cum ar veni? Deci? Dar foarte puțin știu că în mod inconștient mama modelează viitoarea viața amoroasă a băiatului. Ca pe plastilină. Cam așa ceva. Și psihologii au dezbătut problema și au găsit și 5 profiluri principale de mame care au această influență. De exemplu, dacă mama este foarte iubitoare... Mama Dolores. Ea este. Așa. Atunci băiatul ei va fi tare ambițios și iubitor. Da. Aproape că ți dorești să găsești un băiat cu o mamă așa iubitoare. Așa e, da. Numai că el nu se va uita după femeile puternice și independente sau seducătoare. Și după mamele iubitoare, da. După soții iubitoare. Corect. Deci, normal. Dacă mama este foarte protectoare, atunci băiatului va fi dificil să stabilească relații intime. Asta va fi stângaci. Mama Leone. Și nu va fi deloc sigur pe viața lui amoroasă. Wow. Dacă mama e mai distantă, nu așa, nu adică și arată toată dragostea. Cum ar zice gâdea, e la distanță, adică nu sau... Băiatul este misogin. Nici așa nu e bine. Iar dacă mama e dominatoare, e clar că atunci bărbatul vrea la rândul lui să fie dominat. Pentru că a fost o viață întreagă dominat de mamă și iubita trebuie să fie pe măsură. Dacă ai crescut sub bici, normal. Specialistul nostru, bună dimineața. Alo. Cum e mama? Mama, ce se întâmplă, mama? Bună dimineața tuturor, Mumandăson sunt. Cine? Cu feta, alo. Da. Alo? Da, spuneți cum vă numiți. Domnul Găinușe mi-a stăiat macaroana tocmai când vreau să vorbesc de mama. Da, vorbiți că noi vă auzim, să știți. Iar are probleme. Cred că a intrat mama specialistului pe telefonul celălalt. Asta, sigur. Și a făcut atingere. Pentru că și el cred că și atinge dacă vorbește ce nu trebuie. Hai să încercăm să luăm legătură. Dar cum ați zis că-l cheamă? N-am reținut. Alo? Cum îl ține de vorbă mama. Alo? Bună dimineața! Alo? Lăsați-o pe mama și vorbiți cu noi. Mama a fost telefonistă. S-a întrerupt legătura. Dar discutăm, domnișoara Oana, bună dimineața tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Într-adevăr că mama este cea care își pune amprenta de bază în caracterul băiatului. Dar discutăm despre niște vremuri apuse de ceea ce a spus dumneavoastră. Discutăm acum de mama modernă. Avem mama piții, mama bețivă, mama bătăușă, mama ghicitoare și mama șaorma. Și mama termită. Și mama termită, domnul Căinușe, că mi-a luat vorba din gură, asta am vrut să spun și eu. Da, spuneți-ne despre prima categorie. Sigur, mama piții. Mama piții este cea care creează, concepe, gândește și crește copilul în zona molurilor. Este zona unde... Are cuibul lângă mol, da, am înțeles. Exact, unde shoppingul este, cum să vă spun, de dimineața până seara, chiar și la o cafea poți să stai un 6-7 ore acolo sau la apă minerală. Avem mama bețivă care își pune amprenta față de copil. Deci, din mamele acestea, să știți că ies de obicei cei mai buni bucătari, pentru că copilul în tinerețe va fi obsedat de faptul că mama consumă alcool și va da pe mâncare. Da, sau... Și vor ieși cei mai buni bucătari, să știți. De cei mai buni bucătari au avut mame care au consumat alcool în tinerete. Am văzut la Master. Da, știți ce e mai interesant, da, mă rog, să ne spuneți? Dumneavoastră a spus. Da, vă ascult, sigur că da, spuneți. Cum ar trebui să fie mama ca bărbatul să fie și el interesant? Cum ar trebui să fie mama dumneavoastră? Nu, mama dumneavoastră mama lui. Trebui să... A, mama lui. Cum e cel mai bine? Să fie... Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mama bogată. Adică să-ți crească, să te îndoctrineze de mic, să ai card la tine, card care să fie permanent alimentat. Asta e mama piții, asta. Mama piții care a primit cardul de la mama băiatului, domnul Găinușe, mă înțelegeți? Da, puteți adică... să ne spuneți despre categoria mama varză? Mama varză este cea care, da, este o mamă din care ies foarte, de cele mai multe ori, copii foarte inteligenți, matematicieni olimpici, copii care, cum să vă spun, au cel mai, ba da, marea majoritatea copiilor au plecat la NASA, au plecat la ONU, au plecat la... Mă înțelegeți? Nu, eu cred că mama varză este mama Cheridei. A, dumneavoastră, spus, era asta. Și mama Șaorma, dar mama Ghespe, ați auzit de mama Ghespe? Nu, care e după ce crește copilul și înțeapă nora în așa hal încât se umflă săraca și pocnește. Să o să-ți arată prafute, ea da oricum n-are. Toți sunt mame, mama e bună oricum. Cred că știu cine e mama Șaorma, dacă ziceți că se umflă fata. Spuneți dumneavoastră și închideți ca să nu... Oana? Da, ea, Oana. Oana? Nu, am închis. Oana, până Oana. Da, da, cum spuneți dumneavoastră, da. Păi Oana a intrat într-o cabină de probă și a zis că e mică. Vânzătoarea a întrebat, ce e mică, domnișoară, cabina? Ce că rămân cu asta pe mine. Păi aia e perdeaua de la cabină, doamnă. La revedere! La revedere, ce-am. Alo, ce-ați făcut? Bine, am avut și eu copilărie nefericită în mine. Sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Stand up, please. Shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. place. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. Bună dimineața, se dansează pe rupte aici, de bucurie, evident, și asta o să faceți și voi, dacă veți reține oferta comoara zilei de la Penny. Yeah. Specialitate panificație, colomba clasică, 900 grame, cum ai zis? La 15,99 lei. Cum am zis ce? Cum ai zis ce? Ce ai zis? Specialitate panificație. Colombo. S-a înțeles? Nu, da, la Colombo, Colombo. Acum trimiteți mesaj la 0722 20 60 20 cu prețul comoară al zilei de la Penny și puteți câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 200 de lei. Frumos! Și asta nu e tot. Până pe 23 mai la Penny vă așteaptă promoția Descoperă Comorile, la care puteți câștiga mii de premii instant, dar și marea comoară, cufărul cu 50.000 de lei, în care dezbrăcatul nu a putut intra, deși el a încercat treaba asta. Detalii găsiți în magazine, dar și pe www.penny.ro. O să dureze ceva mai mult, pentru că e tare lungă oferta asta. Băieții deștepți din telefon, îți dai seama că deja au numărul și doar să treacă prețul. Ia uite! Păi. Mamă, ce mișcare de degete! Touchscreen, touchscreen! Pe telefon, ce te uiți așa, Mișu? Touchscreen. Mă gândeam la pian, eu mă gândeam la pian. Alo? Da? Dacă ar răspunde... Sau i-au amorțit degetele după un așa mesaj. Alo? Bună dimineața! Nața, cum te numești și de unde ești? Florin din Cluj. Și ce mesaj ne-ai trimis? Specialitate panificație Colombo, 900 grame, 15,99 lei. Mamă! Mă, tu numai de asta mănânci! Numai de asta mănânci! O mică rectificare acolo e A, nu? Colombo. Colomba. Da, mă rog. Nu te lua după dezbrăcatul, că el a văzut filmul respectiv. Colombo. Felicitări, voucherul de cumpărături în valoare de 200 de lei este al tău. Foarte repede l-ai câștigat. Mulțumesc. Cum faci? Lasă că stai tu de vorbă dacă vrei particular cu el. N-avem treaba. N-avem timp acum. Te pupăm, salutări la Cluj, pa, pa. Ei, da, hai să vedem ce s-a mai întâmplat cu prințul Harry. Sau Harry. Bine, fiind Harry. În România, zicem Harry. Prințul Harry a dormit pe un pat de lemn cu saltea de paie în casa din Transilvania tatălui său. Păi cu ce vrea să mă să... Ce vrea să-i arate aici? Autostradă? Ce vrea să... S-a dat cu motocicleta pe hârtoape și a dormit pe o saltea de paie. Ce ați vrea? Altceva? Ce putem? Cu ce ne putem noi lăuda? Aflat pentru prima dată în țara noastră și cred că și pentru ultima, prințul Harry s-a bucurat din plin de o vacanță în Transylvania, regiune de care tatăl său este îndrăgostit. El s-a plimbat cu motocicleta, a primit o sticlă de palincă și a mâncat borșul și friptura de miel atât de lăudate de tatăl său. La plecare, prințul Harry le-a spus gazdelor că va reveni în România. Semn că i-a plăcut. Bine, a fost și amabil. Nu este niciun program foarte bine pus, deci sunt foarte flexibil, știți că el este tânăr și face ce vrea. Și... Că a plăcut foarte mult în România și o să mai revină. A zis că place foarte mult natura, zona noastră este unică în Europa și familia regală e ambasadorul nostru în lume. Ce cadou i-ați dus? O sticlă de pălincă. Vreo fată i-a plăcut de pe aici? Okay. E burlac! Sperăm! Că da. 26 de ani, îți dai seama, cel mai râvnit burlac al planetei. Cam mic e. 26 de ani, ea are 1,90 m. Prințul Harry a făcut ochi la prima oră, trezit probabil de talângile vacilor care au apărut pe uliță la 6 dimineața. Da, father. Și după care a urmat aia cu fiare vechi. Where's my pălinca? De flori. Cine father, where's my pălinca? Mătura, what is matura? Matura, what is matura? Deci matura nu înseamnă ce înseamnă la voi matura. Înseamnă ce înseamnă în România, matura. Așa, mezinul familiei a dormit în casa tatălui, așa, nu știu ce, pe un pat de lemn cu saftea de paie. Și-au bătut joc de ei. În partea alta aveau... Scârție patul când se întoarce. În partea alta aveau o saltea normală, de-aia. Dar auzi, și el a luat casa, n-a renovat-o, să pună și el un termopan, să pună și el acolo o sobă pe gaz. Sau un turnuleț, să pună un turnuleț pe casă. Să pună și el gaze, canalizare acolo, îți dai seama că tot satul... Exact, să bage de asta, încălzire prin podea. Îți dai seama, vecinul. Ce tot satul are și numai ăla n-are. Vecinei, Harry! Hai doar cepe să-mi dai, și mie o cană de mălai să fac și eu mălai. What is cepe? Când ai ochi așa ca la cepe, când îți ies de la pălincă. Exact. Harry a mâncat zacuscă, ouă, roșii și slănină. Păi de-aia s-a stricat la multă. Nu, pentru că a pornit după aia într-o cursă enduro cu prietenii. De-aia s-a stricat la multă. Cu prietenii? Da. Cu prietenii pe dealuri, aflate din figurație, toate figurație specială, prieteni. De aici unde citesc, peste tot e proprietatea lui Tasu, fii atent. Deci casa e proprietatea lui Tasu, dealurile sunt proprietatea lui Tasu, motocicleta, slănina, toate sunt proprietatea lui Tasu. Am zis, prietenii erau de aici sau au venit cu ei? Au venit cu ei. Dacă veneau bețivanii ăia de prieteni din Anglia, păi cu ei mai rămânea pic de pălincă în sat. Crede-mă. Și nici femeile nu mai stăteau în picioare. Da. Le corupea la băut, nu la altceva. Păi pariu că se însoară în România? Se însoară la Caminul Cultural, care culmea e al lui Tasu. Exact, mai luat vorba din bani. Hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privind de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? La la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe-și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mor. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Ia-uzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Pagini de Facebook din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. 1395. Mircea Cel Baturân is now friend with Rule Ramul. În fiecare dimineață, cronicarii cu mintea trasă consemnează. Cronica cărcotașilor face lumină în Evul Media. La Kiss FM. Bună dimineața, 9 și 27 de minute, e momentul câștigător din emisiune. L-avem pe domnul Mariusică, salut Marius. Salut. Neața. Marius Ivan, ai câștigat 2 bilete la concertul Rihanna-i, concert de la Londra, așa este? 8 iulie. Explică-ne cum de ce și pentru când. De ce Rihanna? Păi, da. O cunoști? Da, am vorbit cu ea mai devreme, m-a sunat. Așa, și ce zice? Ce a zis? Azi că mă așteaptă. Ah, am înțeles. Jennifer Lopez, am lăsat-o pe linie. Haide să terminăm repede intervenția, că stau de vorbă cu ea. Nu știu ce vrea să-mi spune, să-mi calce niște rufe. Ați terminat cu lăudatul? A zis că vrea să vorbească tu cu mine, de-aia te-a sunat. Că e la pe linie ocupată. Noul nostru coleg Marius Ivan, doamnelor și domnilor. Marius e din București și are 25 de ani. Evident este necăsătorit, că ar fi nebun să se căsătorească la vârsta asta. Oana, acum interesul, hai. Și va pleca la concert împreună cu un prieten? Da. Sau o prietenă, tu. Care e necăsătorită la vârsta. De ce ai ales un băiat și nu o fată? Păi e un prieten foarte bun. Mm-hmm. Și și-a dorit și el foarte mult să meargă și am zis... Cum, tu te duci cu un prieten, nu cu prietena? Tu n-auzi, asta spunea. Asta spunea Oana. Oana! Nu, dar trebuie să o iei pe colega noastră, neapărat. Dacă se oferă să meargă... Nu te mai duci tu și să duce prietenul cu ea. Da. N-aș vrea să mă bag în prietenia voastră. Spune-ne despre ce concurs e vorba. Este un concurs organizat pe internet în care trebuie să răspunzi la întrebări. Așa. Și despre Londra, și despre Rihanna. Diverse întrebări și... Să nu-i zici Rihanna, că se supără. Rihanna, bine, așa. Scuze. Nu, că o confundă lumea cu Rihanna Montana. Rihanna e mai bine. De la Imut. E și piesa aia. Rihanna, mi-ai furat bana. Aia nu e o piesă. Sunt două runde pe zi și cel care face punctajul cel mai mare, bine, dacă da, sunt mai mulți... Da, tu ești un fan adevărat, nu? Știe foarte bine cum e cu organizarea pe net. Da, cel noi trebuie să știm noi. Net... Da. Kiss FM on tour se cheamă, nu? Da. Și off tour când se termină, nu? Cum ar veni? Da, dacă se termină, dacă nu, rămâne un. Uite, poți să-mi spui trei lucruri ce-ți plac foarte mult la fata asta? În primul rând, cum arată. Așa. Are o voce foarte frumoasă. Da. Și... și vine din vreme acasă, asta e foarte important. Mie îmi place doar concert. Prietenul ei. Cine? Iar începe, deci aici vrea să ajungi. Da, chiar aici. Deci prietenul ei, prietenul Demi Moore. Îți dai seama, cum poate să fie prietenul nou, am crezut că cel vechi. În afară de Ram Pa Pa Pam, ce piese? Stai că eu nu știu, el știe, prieten, știe foarte bine. Scuză-mă, da. Cine e prietenul vechi? Chris Brown. Ăla care a bătut-o? Da. Deci vola. Deci vola. Asta Chris Brown nu e ăla care a fost cu Whitney Houston? Mișule, ăla-i Bobby. Mai dă-și tu seara drumul la televizor. Hai, felicitări și distracție plăcută acolo la concert. Să ne aduci poze, da? Sigur. Dacă e întuneric, nu știu dacă o să vadă ceva. Marius, reușești într-un fel. Păi dacă e cântăriana, o să fie întuneric. Sigur. Marius, poți să-i dai plicul ăsta Arianei din partea mea? Sigur, sigur. Să-i spui că o iubesc. Michel de Nostradamus, eminența găinușia cronicii, face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, foaie verde, sălcioară, cam ciudată primăvară, pomișorii au înverzit și apoi au rebegit. Pam, pam. România Liberă observă că plata pensiilor pe această lună se face în avans, a decis Casa Națională de Pensii Publice. Da, tataie, a venit poștarul și mi-a adus pensia. M-am și speriat. Eu rezistam până la sfârșitul lunii că mai aveam 10 lei. Plus că au apărut și urzicile, taică. Ci că statul ne dă în avans pensiile ca să ne luăm medicamente de inimă când începe campania electorală. Pe la ce mizerii ne fac aleșii? Mai bine ne dădeau câte un săpun. Scăunel și frânghie aveam. Ei, face așa. Sare în sus, dă ochii peste cap, se zbate, face spune. Ziarul Financiar publică un interviu cu ministrul Agriculturii. Zice domnul Fuia că miza exporturilor de alimente este piața asiatică. Normal, păi la ce foame au ăia, trebuie să fii și fraier să mai dai foc la miriști când poți să le exporți. Ziarul Putere analizează demiterea primarului Chiliman de la șefia PNL București. Crin l-a otrăvit pe Chiliman și a pus mâna pe ștampila Bucureștiului. Mă cel în PNL pentru Oprescu. Băi, grivrei, băi, de când dorm eu aici în fața sediului PNL n-am mai văzut vânzoleală ca zilele astea. Au mai fost așa schiunături și lătrături publice doar când l-au mazili pe Tăricianu și Crinuța a ajuns șef de haită. Era să zic mascul alfa, dar nu e cazul. Știi ce se întâmplă, băi, javră? A început să miroasă ciolan politic. Dar stai liniștit, și cu Chiliman, și cu Oprescu, și cu orice primar, nu-i vagabunzi, o să o ducem mereu bine, mă. V-ați orientat perfect.

2012 din punct de vedere fotbalistic. Manesa și Velisa. Naționala are probleme cu atacul energetic. Păi normal, Satana e selecționer. Ne-a piții, mi se arată că ai vrăși pe trailing mall. Cheamă-mă urgent să-ți curăți vestiarul. În cărți știi să-ți dai și singur, mă. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, stimați ascultători! De ce? În ciclul de emisiuni din viața popoarelor care trăiesc cu poporul nostru, astăzi vă vom prezenta un interesant material despre poporul țigan. Prieten, le spune și rom. Da, e greu de la mulți ani, Florin Salam. Ce faci astăzi de Florin? Am cea mai frumoasă mașină din România. E viața mea. Ne arăți și nouă. Dacă voi vreți, vă arăt. De obicei nu, nu ies așa cu una și cu alta să vadă lumea ce e și cum nu. Nu e rușine de oameni să nu înțeleagă greșit. Cum te descurci cu fetele cu mașina asta? E aspirator de fete frumoase? Nu mă interesează treaba asta pe mine. Mi-am luat-o pentru sufletul meu. Fetele, dacă ar fi să sară pe mine, sară pentru că sunt eu, nu pentru mașină. Fetele sar pe mine de când mergeam cu tramvaiul. De ce ai ales mașina asta? E un vis de-al tău mai vechi? Hai să spun sincer și adevărat. Eu nu mă pricep la mașini, dar mașina asta m-a ales doar pentru faptul că e prea frumoasă. E perfectă. Între mașină și femeie, ce ai alege? Mașina asta e gen Bianca. Un pic mai tare. Răspundem ascultătorului. Domnul Popescu Fiorel, care ne întreabă dacă este vorba despre o dubă de poliție, îi spunem că nu, este mașina lui personal. Domnul Ionescu Georgel, care ne înjură de mamă focul pentru acest material, ne asumăm responsabilitatea. Ne asumăm, mai bine. Aici am încheiat emisiunea din viața popoarelor care trăiesc cu poporul nostru. La revedere! Urmează emisiunea din muzica popoare. De la poporul nostru pentru poporul lui. de Narcotic Sound și... este programat sfârșitul lumii. Concertele lui Ștefan Hrușcă se vor ține conform programului obișnuit. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă îmi permiteți, stimați colegi, aș vrea să încheiem în forță cu aceeași rubrică dinainte, dacă se poate, da? Stați o chem pe doamna. Bună ziua, stimați ascultători! Bună ziua! Urmează rubrica din viața popoarelor care trăiesc cu poporul nostru. Astăzi, Andreea Tonciu. Tonciu se ia... Aici, mă scuze, asta scrie. E bine să râde. Vă vine să râdeți. Vă prezentăm direct pe Tonciu, că nu pot să o prezint. N-am loc. Păi de ce crezi că m-am enervat? M-am enervat pentru că tu nu știi să vorbești. Ai înțeles? Dar eu am vorbit foarte normal. Am spus vorbit. Că nu da. Că vreau pe tine în prezentare. Dacă vorbeai cum vorbești în seara asta, era perfect. Nu ajungeam să ne mai certăm. Am zis clar că eu nu jur și nu jignesc pe nimeni. Am zis nu te vreau pe tine în prezentare. Păi și tu crezi că eu jur și jignesc pe cineva dacă acel cineva nu-mi face ceva? Sau ești nebună? Ai început să mă jignesc să folosești un limbaj trivial. Ia, spune-te-l. Adică ce a zis? De... Ce să zic? Niște minciuni, că nici nu știe ce am zis, că era beată la ora aia. Da, serios, ai fost acuzat că e vinoșor, era de mine. Băi, și cum poți să mă acuz tu pe mine? Și că am vorbit și ăla că este asta, dacă ți se pare normal că eu spun... Păi dacă tu vorbești cu fă și cu băi, eu ți-am închis telefonul în nas. Cu fă? Dacă asta e... Nu ești sora mea sau prietena mea ca să vorbești ca cu fă. Ca să zic mă! Că doar nu ești prietena mea, bună să zic. Păi da, normal. Ce drept. Astfel poporul nostru face rating cu viața altor popoare de la noi. Vă mulțumesc și să vă fie rușinic. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Top rușinică, varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. O amețită de la Antena 3 s-a trezit de dimineață să relateze. Cam prea dimineață. Printre membrii grupării se numără și un cunoscut medic cardiolog brașovean. Anchetatorii spun că au la dosar și o reclamație de viol. În momentul de față mai au loc percheziții la un club unde aveau loc relațiile sexuale. Locul 2. Hai de noi. Momente foarte comice la rovinari. Activiștii Greenpeace au reușit să-i trezească din amorțeală pe cei care ar trebui să păzească zi și noapte complexul energetic din zonă. You come with us, we are from police. Speak, what are you doing here? E de la Greenpeace? I'm walking. Yes. You are a protestator. You are a protestator. Sigur că e, vă spun eu. Go over there, over there. Let car. You suck more than I do. You are a protestator. Sărbătorile pascale înseamnă în general giftuială, manele și giftuială. Despre cele sfinte, nici bătrânii nu prea mai știu. După cum transmite Prahova TV. Ce s-a întâmplat de Paște de sărbătorii noastre? Nașterea Domnului Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce sărbătoriți noastră de Paște, de exemplu? Carne, tengu, coș. Vinerea Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat în vinere? Ce s-a întâmplat în vinere, așa se zice, că sâmbătă de dimineață a înviat, că a murit. Învierea Domnului Iisus Hristos, sâmbătă de dimineață. Și când a murit? Când a murit sâmbătă, nu sâmbătă, vineri, nu știu când a murit, vezi, joi, deci era mort el. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa, gata. Așa. Acesta a fost programul nostru. Gata? Da. Gata? Mai bine. Vorbim și mai. Dar nu ți ieși din rol, că ai rămas așa foarte serios. Nu, că nu era cu vocea aia, era... E alt registru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea din Piața Popoarelor, care trăiesc cu poporul nostru, în liniște și pace. Vă mulțumim!